Om tant Matilda hade tittat ut genom fönstret klockan 5 den 12 april från långvården där hon satt, så är det möjligt att hon hade sett Daniel Larsson på väg hemåt. 4 kilo! Va? 4 kilo! Och lik pappan och så gudfördömdat. Och aldrig har jag vunnit något på tips av penninglotter. Men i natt har jag blivit far till en 4 kilos dotter. Och fast hon ännu ligger där och kisar i kuvösen, kan man ändå se att det är något särskilt med den tösen. Och aldrig har jag vunnit något på tips av penninglotter. Men i natt har jag blivit far till en 4 kilos dotter. Och att de höga herrarna en dag ska få ge vika, ja det förstår man när man hör det flickebarnet skrika. Och aldrig har jag vunnit något på tips och penninglotter. Men i nätter har jag blivit far till en 4 kilos dotter. 4 kilo! Och sen ska ha ett namn, ja då ska hon heta Rosa, Kata, Alexandra, Moa, Margareta. Och aldrig har jag vunnit något på tips och penninglotter. Men i natt har jag blivit far till en 4 kilos dotter. Och när hon sen ska vyschas, ja då blir väl ritualen att man går omkring och nynnar Internationalen. Och aldrig har jag vunnit något på tips och penninglotter. Men i natt har jag blivit far till en 4 kilos dotter. När hon sedan lär sig gå, ja då ska hon marschera i min sida 1 maj när vi ska demonstrera. Och aldrig har jag vunnit något på tips och penninglotter. Men i natt har jag blivit far till en 4 kilos dotter. Ja det kan jag lova er att jag och min flicka ska se till att alla borgare får skrämselhicka. Och aldrig har jag vunnit något på tips och penninglotter. Men i natt har jag blivit far till en 4 kilos dotter. Måste jag iväg och köpa blöjor. Och aldrig har jag vunnit något på tips och penninglotter. Men i natt har jag blivit far till en 4 kilos dotter.